اور نمونہ بھی ہم ان کو بناتے ہیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ادھوری دین پہ چلتی ہیں. بس حضرت والا کی مشائخ کی اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو نمونہ بنائیں. ان کو کیوں نمونہ بناتی ہیں؟ کہ وہ دیکھیں وہ بھی تو بیان کر کے موبائل رکھا ہوا ہے نیٹ والا. آپ نے ان کو کیوں نمونہ بنایا؟ ان کو کیوں نمونہ بنایا آپ نے؟ جب آپ خود اپنے ہم اپنے دل سے پوچھیں, دل سے فتویٰ لیں کہ موبائل ہم نے کتنے پورے دن کے اندر, یہ بھی لکھیں کہ پورے دن کے اندر ہم کتنی تصویریں دیکھی, ہم نے کہاں کہاں غفلت میں زندگی گزری ہم نے. یہ تو بہانہ ہے کہ حضرت کا بیان سننے کے لیے نیٹ لگوایا ہوا ہے, اس کے علاوہ موبائل نیٹ کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے. نیٹ ضروری نہیں ہے کہ بیان سننے کے لیے نیٹ لگوایا جائے. میرے شیخ منع فرماتے ہیں بیان سننے کے لیے کوئی نیٹ نہ لگوائے. موبائل پہ کانفرنس کال پہ 200 خواتین سنتی ہیں پورے پاکستان میں. کانفرنس کال پہ سن لیں, اس کو سپیکر پہ لگا لیں, آواز جیسی بھی آئے اس میں تقوی کی برکت سے زیادہ نور ملے گا. اور جہاں تقوی کے پرخچے اڑ رہے ہیں تقوی کے نیٹ لگوا کے, تو ایسے نیٹ کو گولی مارنی چاہیے. یونیورسٹی ضروری ہے یا تقوی ضروری ہے؟ یونیورسٹی کے ہوم ورک ڈاؤن لوڈ کرنا ضروری ہے, تقوی ضروری ہے؟ بس جیسے دوسرے لڑکے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں کسی, تو ان سے جا کے لے لیں. گھر کے اندر نیٹ لگوا لیا اور ہمارے دوسرے بچیاں تباہ ہو رہی ہیں, بچے تباہ ہو رہے ہیں. کتنا یہ عام ہو گیا ہے, دیندار گھرانے تباہ ہو رہے ہیں اسی وجہ سے. بچیوں کو شوق ہوتا ہے, چڑھتی جوانی ہے لڑکوں کی اور لڑکیوں کی, اور ان کو ایک چیز پہلے تو تلاش کرنا پڑتا تھا لڑکوں کو, عشق مجازی عذاب الہی ہے. اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, وہ کوئی بھی امی چلی گئی ابو چلے گئے, پاسورڈ امی سے چپکے سے پوچھ لیا اور وہ چیٹنگ چل رہی ہے, مردوں سے چیٹنگ چل رہی ہے, لڑکا بن کے چیٹنگ کر رہی ہیں. سمجھتی نہیں ہے کیا خوف خدا نہیں ہے؟ کیا اللہ سے ڈر نہیں ہے کیا؟ کچھ مجھے بھی اور ہم سب کو فکر کرنی چاہیے. اگر اسی وقت موت آ گئی نا تو سارے انبیاء کے سامنے رسوائی ہوگی کہ بڑی نیک عورت بنتی تھی اور سب کے سامنے رسوائی ہوگی, بڑی نیک بنتی تھی اور اب کہاں گیا تمہارا تقویٰ ایسا ہے کہ عین گناہ کی حالت میں انٹرنیٹ کی ویب سائٹ کے اوپر موت آ گئی. انٹرنیٹ کی سائٹ کی وجہ سے کتنے اور بہت سی عورتیں یا مرد, کیونکہ حضرت والا کی تعلیمات سنتے ہیں, خود ہی فتویٰ جھاڑ کے شیخ کو بتاتے بھی نہیں ہیں, جائز گیم کھیل رہا ہوں. جائز گیم کیا؟ آپ کا کیا جائز گیم ہے؟ ٹرک اچھلتا رہتا ہے, خود بھی اچھل رہا ہے, ٹرک اچھل رہا ہے, اور کیا, سانپ والا گیم. اس میں سانپ میں حضرت وہ شکل نہیں ہوتی اصل میں نا, آپ سمجھا کریں نا بھائی. حضرت آپ ہی تو کہتے ہیں کہ حلال خوب کھاؤ, حلال نفس کو خوب دو. آپ کہہ رہے ہیں نا یہ حلال, ایسا حلال جو حرام کی طرف لے جائے, ایسے حلال کو گولی مارنی چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے. ابھی تو آپ ٹرک والا اچھل رہی ہیں, اس کے بعد پھر ریسلنگ والا شروع ہو جائے گا اور پھر انٹرنیٹ پہ آپ گیم سرچ کریں گے یا کریں گی, کیونکہ لت لگ گئی نا. یہ بھی نشہ ہے, یہ ویڈیو گیم کا نشہ ہے. جو لمحات غفلت میں گزرے, حضرت والا کا جملہ ہے, حدیث شریف میں آتا ہے, جنت میں ان پہ بھی حسرت ہوگی. سب کو پتا ہے, ایک عورت نے تو لکھ کے بھی دے دیا خط میں کہ مجھے پتا ہے کہ حضرت والا فرماتے ہیں جو لمحات جو ہیں غفلت میں گزرے جنت میں ان پہ بھی حسرت ہوگی, مگر میں کیا کروں, مجبور ہو جاتی ہوں. کوئی مجبوری نہیں ہے, آپ کوئی اللہ والے, میرے شیخ فرماتے ہیں ہمیں کیا بننا ہے, اللہ والا بننا ہے. اللہ والا کوئی اسنیک والا گیم کھیلتا ہے؟ کوئی ٹرک اچھلنے والا گیم کھیلتا ہے؟ تو غفلت یہی وقت, آپ اس بات کو سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ آپ نے ماسی لگوائی ہے تو میرے شیخ فرماتے ہیں ماسی کے بعد بھی گھر کے کام کرنے چاہیے, چاہے سارے کپڑے دھونے کی ماسی ہے اور جھاڑو برتن کی ماسی ہے, پھر بھی کام کرنا چاہیے, کیونکہ عورت کو گھر بیٹھے جہاد کا ثواب اسی پہ تو ملتا ہے. بچے کی تربیت پر, شوہر کی خدمت پر, اور کھانا پکانے پر, جھاڑو پوچھا پہ تو جہاد کا ثواب مل رہا ہے. آپ یہ سب چھوڑ کے اور انٹرنیٹ کے گیم کھیل رہی ہیں یا موبائل کے اندر جو ویڈیو گیم ہے وہ کھیل رہی ہیں. جب ماں کھیلے گی تو بچوں پہ کیا اثر ہوگا؟ بچے بھی کھیلیں گے. ایک بہت چھوٹا سا بچہ 5 سال کا 6 سال کا, اسے ہمارے حضرت کو, بچے چھوٹے چھوٹے بھی اصلاح کراتے ہیں. ہمارے حضرت سے پوچھا, حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دارالعلوم قاتم عالیہ, کیونکہ روزانہ مجلس میں آتا ہے, عجیب بچہ ہے ماشاء اللہ جا کے اپنی ایپ فوراً بتا دیتا ہے کہ حضرت میں وہ اسنیک والا گیم کھیل سکتا ہوں, کیونکہ اور اس کو ہی پتا ہے حضرت اس میں تصویر نہیں ہوتی, اصل میں میوزک بھی نہیں ہوتی, تصویر بھی نہیں ہوتی. حضرت نے فرمایا نہیں بیٹے نہیں کھیلتے. بس ماشاء اللہ اس نے چھوڑ دیا, اب وہ دوسرے بچوں کو بتاتا ہے, بہت فائدہ ہو رہا ہے. یہ ہے, بظاہر ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں, جہاں سوز چھوٹے سے 5 سال کے بچے نے اسنیک والا گیم چھوڑ دیا اور تم بڑی ہو کے اسنیک والے گیم کے پیچھے پڑی ہوئی ہو اور ٹرک والے گیم کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. یہ اللہ والے بننے کے رستے ہیں کہ صحابہ اکرام یہ گیم کھیلا کرتے تھے؟ یہ لہو باتیں لایانی باتیں نہیں ہیں کیا؟ اللہ والے لایانی باتوں سے بھی تو بچتے ہیں. سو جائیں, کوئی کسٹرڈ بنا لیں اور کوئی اتنے سارے ماشاءاللہ کھانے پکانے کی ترکیبیں آتی ہیں وہ کر لیں, اچھے کپڑے تیار ہو کے شوہر کے لیے تیار ہو جائیں, اتنے سارے جائز کام ہیں, ضروری ہے گیم کھیلنا؟ کیونکہ ایسا گیم, کیونکہ یہ گیم پھر ہمیں حرام کی طرف لے جائے گا, اس لیے ایسے کو چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ کوئی اللہ والا گیم نہیں کھیل سکتا, ہم حضرت والا سے اس لیے بیعت ہوئے ہیں کہ ہم اللہ والے بنیں گے شیخ سے. اور بیان میں کیوں آیا جاتا ہے کہ بھائی وہ حضرت والا کے خادم آ رہے ہیں, خلیفہ آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے جو بھی آ رہا ہے وہی سن کے آئے گا نا کہ وہ اللہ کی محبت کی باتیں سنائیں گے. تو یعنی اللہ کی محبت کی چوٹ لگانے آئے نا, تو گیم والا جو ہے وہ اللہ کی محبت کی چوٹ تو اس کو لگی نہیں ہے, لگی ہے تو ذرا ڈھیلی لگی ہے, تگڑی والی تجلی نہیں آئی. اب حضرت والا کا شعر سن لیں. اب جو ہے وہ بیان تو اب تیزا والا شروع ہوا ہے مگر وقت کم ہے, ابھی گاڑی میں سنایا تھا. تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے, مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں. تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے, مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں, مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں, مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں, مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو اللہ کے رستے مجاہدہ کرتے ہیں بے شمار ہدایت کے رستے اللہ کھول دیتے ہیں. مجاہدہ کیا ہے؟ فرض واجب سنت موقع ادا کرنا, اللہ کے راضی کرنے میں ہر مشقت جھیل لینا. ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک اپنے شیخ کی بات مانی ہے کہ شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ, حضرت خیمی الامت مجدد ملت مہا شاہ شرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ کے تیل لگا رہے تھے اور سب لوگ چنے کھا رہے تھے, وہ تازے تازے گرین گرین چنے آئے تھے تازے تازے. اور تو حضرت مجدد ملت مہا شاہ شرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا, یہ میں نے اپنے پیارے شیخ سے سنا, یہ میری بات نہیں ہے, حضرت والا کی باتیں ہیں. اس میں اکثر عارف باللہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ, جن کا میں غلام, جن کے قدموں کی خاک, یہ تو آپ سب لوگوں کو معلوم ہی مگر ذکر بھی کرنا چاہیے. جس کے ذریعے سے نعمت ملی اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے, اظہار نعمت بھی ضروری ہے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ جو ہے آپ سب لوگ چنے کھا رہے ہیں, ماشاءاللہ تازے تازے گرین گرین چنے آئے. صبح بھی ہم لوگ گئے تھے دریا کنارے, ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا, حلوہ پوری کا ناشتہ ہوا, ذکر ہوا, اشعار ہوئے. اب عورتیں بولیں گی ہم تو نہیں گئیں, آپ کو گھر بیٹھے ہی ثواب مل گیا کہ آپ نے, بس ثواب مل گیا. کیونکہ جیسے جمعے کے لیے مردوں کے لیے جو ہیں وہ ہیں کہ ہر قدم پہ ایک لاکھ ایک سال کے نفلی روزوں کا ثواب ملتا ہے جب مرد جاتا ہے چھ اعمال کر کے جمعے کے دن. وہ پیارے نبی کی سنتوں میں لکھا ہوا ہے, غسل کرنا, اچھے کپڑے پہننا, امام کے قریب بیٹھنا, پیدل جانا. تو عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں, عورتوں کے دوسرے فضائل ہیں, گھر کے اندر کے ان کے فضائل ہیں, بہت ساری ان کے اور بھی فضائل ہیں, ان کو گھر بیٹھے ہی بڑے بڑے ثواب مل رہے ہیں جس سے مردوں سے آگے بازی لے جاتی ہوں. اس لیے آپ پریشان نہ ہو اس معاملے میں, عورتوں کی صحبت یہی ہے کہ پردے سے وہ بیان سنیں. بہرحال کیا بات چل رہی تھی؟ ہرے ہرے چنے, ماشاءاللہ پاکولا بھی ہری ہری ہوتی ہے. تو جو ہے حضرت والا فرماتے تھے میرے شیخ کا رنگ جو ہے وہ ریڈ کلر کا تھا اور وہ میرے پاس آ کے ہرا ہرا ہو گیا, رومانٹک والا. تو مطلب رومانٹک سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوا, اللہ کے عشق و محبت اور اللہ کی عشق کی چاشنی رہا کہ حضرت والا دین کی باتیں سکھاتے تھے. تو سب لوگ چنے کھا رہے تھے, تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ کے دونوں ہاتھ میرے خدمت میں مصروف ہیں, تو سب لوگ شاہ عبد الغنی پوری رحمۃ اللہ کے منہ میں چنے ڈالیں. یہ تو ایک بات ہو گئی, اصل دوسری بات سنانی تھی. اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا, تیل لگا رہے تھے, فرمایا کہ مجھے اشرف علی کو جو ہے تمباکو کی بدبو سے جو ہے تمباکو کی بدبو جو ہے اچھی نہیں لگتی ہے, اس طرح کچھ بات فرمائی. یہ نہیں فرمایا کہ عبد الغنی حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ, حضرت والا فرماتے ہیں اتنا تمباکو کھاتے تھے, گھسوٹتے, کیا کہتے ہیں اس کو, ڈھکوستے تھے, حضرت والا فرماتے تھے اتنا تمباکو کھاتے تھے. مگر صرف شیخ نے یہ کہہ دیا, بتانے کا مقصد یہ ہے, شیخ نے یہ کہہ دیا کہ تمباکو کی بدبو سے مجھے تکلیف ہوتی ہے, ان کو ڈائریکٹ بھی نہیں کہا. تو ایسے لائق مرید ہوتے تھے کہ بس صرف یہ کہہ دیا کہ بھئی مجھے تکلیف ہوتی ہے, تو اسی وقت سے اتنا جو کھانے والا تمباکو یا جو گٹکا کھاتے ہیں, جو عادی ہیں گٹکے کے, उनको भी इतना कह कह के थक गए, बीवियों को तकलीफ होती है, सुनते ही नहीं है। अब जान दे देनी चाहिए शेख की बात पर, तो और शेख की बात शरीयत की बात है। सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, अल्लाह को नाराज कर रहे हैं, क्योंकि ये गफलत वाली चीजें हैं, इससे मुसलमान को तकलीफ पहुंच रही है। गुटखे से बदबू पैदा हो रही है कि नहीं हो रही? कितना ही आप कुछ भी खा लें, सिगरेट से बदबू पैदा हो रही है और आपकी बीवी को साथ जो रहता है उसको तकलीफ पहुंचती है, बदबू तो आती है। आप समझ रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं आपको बदबू नहीं आ रही, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भंगी पाड़े में रहता हो इसको भंगी पाड़े का एहसास होगा? कहां से एहसास होगा भाई, दूसरों को होगा, हत्ता के शेख को भी तकलीफ हो रही है, बदबू आ रही है शेख को। मगर आप क्या कह सकते हैं, मैं थक जाता हूं अपनी दास्ताने दर्द से अख्तर, मगर मैं क्या करूं चुप भी नहीं मुझसे रहा जाता। अल्लाह वालों को या उनके गुलामों को, किसी मुसलमान को तकलीफ देना जायज नहीं है मुंह से बदबू आ रही है, क्योंकि भंगी पाड़े का जो आदमी है उसको खुशबू ईद का इतर कहां, उसकी नाक में लाख घुसेड़ो ईद का इतर, उसको एहसास ही नहीं होगा, तौबा करनी चाहिए। तो बहरहाल ये बताने का मकसद था कि अल्लाह वाले ऐसे मुरीद होते थे, आजकल के तो नालायक तरीन मुझ जैसे मुरीद हैं, शेख कह कह के थक गया चला गया इस दुनिया से और हम लोग अमल नहीं करते। ये बताने का मकसद है कि वीडियो गेम छोड़ना है, जायज वीडियो गेम भी ना खेलें, ताकि वरना वो तो हराम की तरफ चले आएगा। अल्लाह वाला कोई वीडियो गेम थोड़ी खेलता है, वो बात फिर कहीं और निकल जाएगी। तो उनकी बातें थी जो माशाल्लाह दीन पे चलती हैं और बताती हैं। बाकी शरी पर्दे की बात बस खत्म करके अर्ज करता हूँ, क्योंकि सवा एक नमाज है, मुजाहिलूम में हम पढ़ेंगे, इरादा है मुफ्ती फसी साहब से मिलने का और मौलाना फकी साहब दारुकात उमालिया से मिलने का। ये कुतब जमाना की औलाद है, हजरत वाला के खलीफा है मौलाना फकी साहब, और वक्त के उलमा से मिलना चाहिए, जो उस शहर के बड़े उलमा हों उनसे राबते बना चाहिए। तो औरत को चाहिए पर्दा करे, सर के बालों से पैरों के नाखून तक अपने आप को छुपा ले, सादा बुरका पहने, डिजाइन वाला ना हो और ना महरामों से पर्दा करे। पर्दे में इज्जत मिलेगी आपको, राहत मिलेगी, सुकून कल्ब मिलेगा। अगर आप बेपर्दा रहेंगी तो हदीस में आता है लाना तो ऐसे मर्द पर जो औरतों को देखता है और ऐसी औरतों पर जो अपने आप को पेश करती हैं, दिखाती हैं, तो लानत बरस रही है। लानत के मायने अल्लाह की रहमत से दूरी। तो अगर आप देवर के सामने आ रही हैं, बहनोई के सामने, खालू के सामने, फुप्पा के सामने, तायाजाद, चचाजाद, मामूजाद के सामने आ रही हैं, तो आपके ऊपर लानत बरस रही है। अब लानत के मायने क्या है, अल्लाह की रहमत हट गई। जब अल्लाह की रहमत हट गई तो क्या होगा, बेचैनी होंगे हम लोग। दिल अजल से था कोई आज का शहदाई है, थी जो एक चोट पुरानी वो उभर आई है। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की चोट लगा के भेजा है और हम जानबूझ के औरतों औरतें नामहरम औरतें नामहरम मर्दों के सामने आ रही हैं, तो फिर बेचैनी तो आएगी, परेशानी तो आएगी। जिस दिल में है तजल्ली मौलाए कायनात, उसकी नजर से गिर गई लैलाए कायनात, वो रश्के सल्तनत भी है और रश्के कायनात, मिल गई है जिसको अल्लाह की मोहब्बत की सौगात। मुशेर जैन, मगर यही मतलब था उसका। जब अल्लाह की मोहब्बत आती है, ये नहीं देखता कि लोग क्या कहेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे कि मुल्लानी हो गई, सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली, उड़ाने दे उनको मजाक, उनसे बोल दे देखने वाली मुझे हंस हंस के मत देखो, तुमको भी मोहब्बत कहीं बुरका ना उड़ा दे। ताइब साहब फरमाते हैं, ए देखने वाली मुझे हंस हंस के ना देखो, तुमको भी मोहब्बत कहीं बुरका ना उड़ा दे। अल्लाह की मोहब्बत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इसमें सुकून है। जिन औरतों ने पर्दा कर लिया, आप उनके पास बैठेंगे आपको सुकून मिल जाएगा। तो देख लें शरी पर्दा जिन्होंने कर लिया, तो आप भी सुकून वाली बन जाइए। शोहर इसमें, शोहर की इताअत जायज नहीं, शोहर जालिम है तो मशवरा ये कर सक, मशवरा यही है कि आप जो है घूंघट निकाल के घर के अंदर रहें, जैसी नामहरम आया घूंघट निकाल लिया। हिम्मत तो करें, इरादा तो करें कि मुझे शरी पर्दा करना है, वरना बेसकूनी रहेगी, अल्लाह के अजाब में रहेंगे हम लोग। हिम्मत इंसानों करनी चाहिए, खानदान वाले नाराज हों तो होने दें, अल्लाह को खुश हो जाएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुश हो जाएंगे। साहबियात ने बहुत सी ऐसी वाकियात हैं, औरतों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं कि बस जान भी पेश कर दी इस दीन के लिए। तो अगर आपको लोग ताने देते हैं तो ताने को सुन लेना चाहिए। अल्लाह वाले लोगों की मलामतों की परवाह नहीं करते कि अगर मैं पर्दा कर लूंगी तो क्या हो जाएगा, अगर मैं दाढ़ी रख लूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर ने शादी की मगर से उसका छोटा सा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था काश के काश के। अगर मगर नहीं होता, बस अल्लाह का हुक्म आ गया, सरे तस्लीम खम करता हूं मैं। अगर मगर दीन में नहीं है, अल्लाह का हुक्म है पर्दे का, बस हम पर्दा करेंगी हमारी माएं बहनें बेटियां, हिम्मत करेंगी, हिम्मत से काम बनते हैं। और शौहर के हुकूक का ख्याल रखें, जिसका शौहर नाराज पूरी रात उसके ऊपर फरिश्ते लानत भेजते हैं। मेरे शेख ने फरमाई कि देखिए फरिश्ते, फरिश्तों की जमात लानत भेजती है, اب آپ سمجھیے میں اللہ والی ہوں, آپ کے تو شوہر ناراض ہے, پیر پکڑ کے معافی مانگ لیں. سب سے بڑا رتبہ عورت کے لیے شوہر کا ہے, سب سے بڑا شادی ہونے کے بعد شوہر کو خوش کریں. اور جو پانچوں کی عورت, آپ خوشخبری سن لیجئے, جو عورت بدصورت ہے حضرت والا فرماتے ہیں اس کے لیے خوشخبری ہے, بھلے بدصورت ہو یا کیسی بھی ہو, شادی کے بعد تو صورت بگڑ جاتی ہے. اس لیے صورتوں سے دل نہیں لگانا چاہیے, خالق کے صورت سے دل لگانا چاہیے. شہرہ بدل جاتا ہے, تاریخیں بدل جاتی ہیں شادی کے بعد, جغرافیہ بھی بدل جاتا ہے. تو حضرت والا فرماتے تھے, کیا بات تھی بیچ میں آئی تھی, بہت ضروری بات تھی, ختم کر رہا ہوں. خوشخبری, ہاں شاباش. وہ یہ تھی کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو بیوی جنت میں حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی, سبحان اللہ. اس لیے آپ پریشان نہ ہو, یہاں صبر کر لیں, آپ کا حسن بہت حسین کر دی جائیں گی آپ حوروں سے زیادہ جنت میں, کیونکہ آپ نے نمازیں پڑھی, روزے رکھے اور شوہر کی خدمت کی اور بچوں کی تربیت کی, تو آپ کا ایکسٹرا حسن, زائد حسن اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے پہ ڈال دیں گے. اور ظہورے تو اللہ تعالیٰ پیدا کر کے پھر جنت میں ڈال دیں گے, مگر آپ نے کیونکہ محنت مجاہدہ بھی کیا, دنیا کے اندر ایمان لائیں اور اتنے سارے مجاہدات کیے, نمازیں پڑھیں اور کتنی تکلیفیں اٹھائیں آپ نے, تو اس تکلیف کا یہ صلہ ملے گا, اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے پہ ایکسٹرا نور ڈال دیں گے. کیونکہ عورتوں کو حسن کا بہت وہ ہوتا ہے کہ میں بس صورت ہوں, تو یہ آپ کی خواہش جنت میں پوری ہو جائے گی. اور دوسری خوشخبری یہ ہے, جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہے, آسان سا ہے عورت کو ولی بننا, کوئی مشکل نہیں ہے, پانچ وقت کی نماز پڑھ لیں, رمضان کے روزے رکھ لیں, اپنی عزت کی حفاظت کریں, یعنی پردہ کریں, شرعی پردہ نظر کی حفاظت کے ساتھ, شرکشے والے سے نظر ملا کے بات نہیں کرنی. ریشم گلی جا رہی ہیں اور پاکولا بھی منگوا رہا ہے وہ لڑکا سامنے والا, اور جوان عورت ہے اور نظریں ملا کے بات ہو رہی ہیں, آنکھوں کا پردہ بھی نہیں ہے. تو اپنی پانچ وقت کی جو عورت نماز پڑھ لے, رمضان شریف کے روزے رکھ لے, اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کے حقوق کا خیال رکھے, اس کو اختیار ہوگا جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے جانا چاہے چلی جائے. اس لیے شوہر کا بہت بڑا رتبہ اللہ نے بنایا ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور بچوں کو جو ہے کارٹون والے لباس نہیں پہنانے چاہیے, کارٹون والے اگر خرید لیے ہیں تو کارٹون کے جو لباس ہیں اس کے اوپر صرف چہرہ مٹا دیں, کڑھائی کر کے, یا اسٹیکر ملتے ہیں, اسٹار والے اسٹیکر ملتے ہیں, اور بہت سارے اسٹیکر بچوں کے جوتوں پہ کارٹون بنے ہوئے ہیں, سائیکل پہ کارٹون ہے اور کھلونوں پہ کارٹون ہے, اس کو مٹا دیجئے, ورنہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. بچوں کی خوشی کی خاطر اللہ کو تھوڑی ناراض کریں گے, مگر کیونکہ بچوں کو خوش کرنا ہے, بچوں کو گڑیا دلانی ہے, بچیاں کو گڑیا بہت شوق ہوتا ہے گڑیا کا, تو تکیے کا چہرہ سا بنا دیا اور تکیے کا تھوڑا سا نیچے سے بدن سا بنا دیا, اس کے برقع اڑا دیا, بس یہ گڑیا بن گئی, چہرے کا اس میں کوئی ذکر ہی نہیں, کیونکہ بچیوں کو شوق ہوتا ہے گڑیا کا. تو حضرت والا نے طریقہ بتایا کہ تکیے سے اس کو گڑیا بنا کے اس کو کپڑے پہنا دو بس. اس میں چہرہ آیا ہی نہیں, وہ بچی سمجھے گی میرے پاس گڑیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عالمین. چلیں بھائی, کتابیں بھی